gaan we zo meteen nog bij terugkomen. Maar eerst komen we nog even met de Dutch Acid Family. Niet de luchtbus, maar... Drop acid, not bombs. The Dutch Acid Family. Dutch Acid Family, beruchte clan uit Ruigoort, die overal de boel onveilig maken met hun bus.